развітання, што забараняе тугу. Як праведнік сваёй пары шапне душы, ляці дадому, і завагаюцца сябры, жывы ці мёртвы, невядома. Так мы, расстаўшыся без слёз, мілосці не атрутім смуткам, ці ж аддамо супольны лёс на ганьбаванне брудным чуткам. Калі хістаецца зямля, трасуцца з жаху малаверы, ды не палохае здаля нябачны зрух нябёснай сферы земных любоўнікаў трасе. Ад страху змарнаваць каханне. У іх пачуцці пакрысе разлука вынішчыць дазванне. А мы з табой кахаем так, што душы праз гады разлукі мацнейшыя за вусна ў смак і прагныя любошча ў рукі. Бо нашых душаў больш не дзве, а зліток золата адзіны, якога ўдар не разарве, а толькі вытанчыць пласціну. Як ножкі цыркуля мы круг з табою крэслім, дарагая. І хоць адна на месцы, рух няўзнак ёй надае другая. Адна ўсярэдзіне знарок, але схілілася ў чаканні, каб чуць дае далёкай крок і выпрастацца на спатканні. Будь мне апорою ў хадзе, каб на кругах не схібіў квола, і шлях зваротны прывядзе туды, дзе пачынаў я кола.